allt du vill kan bli ditt. Allt som möter dig i drömmen. Du blir fri för en dag. Klart, uppenbart.